Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 15. Шляхецкі маёнтак. У першай часткі кнігі «Айчына» вы шмат ведаеце пра літвінскую шляхту, вольных людзей са знатных родаў, што мелі ў вялікім княстве літоўскім шырокія вольнасці. На нашых землях да шляхты належала амаль 15% насельніцтва. Шляхцічы з'язджаліся на павятовыя і ваяводскія соймікі, а таксама на агульнадзяржаўны сойм і ўдзельнічалі ў кіраванні краінай. Галоўным абавязкам шляхты, якую называлі палітычным народам, была абарона айчыны ад ворагаў. Аднак са шляхецкага асяроддзя выходзілі не толькі славутыя рыцары і ваяводы, але і палітычныя ды рэлігійныя дзеячы, вучоныя і асветнікі, пісьменнікі і мастакі. Калі Літва-Беларусь апынулася ў царскай імперіі, найперш шляхта змагалася за вяртанне дзяржаўнасці. Улады усяляк імкнуліся скараціць колькасць шляхцічаў. Тым не менш і ў 19 стагоддзі яны складалі значную частку жыхароў краю. Гісторыкі падлічылі, што шляхецкія карані мае прыблізна 1 мільён грамадзянаў сучаснай Беларусі. Часам нашу шляхту называюць палякамі. Гэта вялікая памылка, бо шляхта мела мясцовае паходжанне, лічыла радзімы не Польшчу, а Літву-Беларусь, бараніла яе ад захопнікаў, паўставала супроць прыгнёту чужынцаў. Хоць шляхцічы ў тыя часы гаварылі пераважна па-польску, кожны з іх ведаў беларускую мову, паважаў айчынныя звычаі і традыцыі. Літва-Беларусь не была тут выняткам з агульнаеўрапейскай гісторыі. Адыход вярхоў грамадства ад сваёй мовы адбываўся і ў іншых краінах. Нарвежскія дваране, напрыклад, засвоілі дацкую культуру, чэшскія – нямецкую, а расейскія размаўлялі па-французску. Але калі надыходзіла новая гістарычная эпоха, адбывалася вяртанне да ўласных нацыянальных каранёў. Менавіта са шляхты, як вы потым даведаецеся, выйшлі стваральнікі новай беларускай літаратуры, дзеячы нацыянальнага адраджэння і змагары за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Шляхта па-ранейшаму падзялялася на арыстакратыю сярэдніх і дробных землеўласнікаў. Але, як і ў часы Жыгімонта Аўгуста альбо Сцепана Батуры, кожны беларускі шляхціч лічыў сябе спадкаемцам сарматаў, старажытнага народа, што вызначаўся ваярскім майстэрствам, адданасцю роднай зямлі і высокім пачуццём уласнай годнасці. У шляхецкіх сем'ях трымаліся даўніх рыцарскіх правілаў і добра ведалі свае радаводы. Прадаўжальнікам роду, хлопчыкам, бацькі імкнуліся разам з адукацыяй даць уменне абыходзіцца з канём, шабляю, стрэльбай. Дзяўчынак вучылі не толькі добрым манерам, але і коннай яздзе, а часам і абыходжанню са зброяй. Вы павінны памятаць, як прыдалася такая навука гераіні паўстання 1831 года графіні Эмілії Плятар. Шляхетныя манеры прадугледжвалі нязменную павагу да жанчын рознага веку. Невыпадкова за святочным сармацкім сталом часта гучаў тост-дэвіз «Славу айчыне, сэрца жанчыне, гонар нікому». Былы палітычны народ Вялікага княства упарта не хацеў прымаць мову і культуру каланізатараў. У 1840 годзе віцебскі генерал-губернатар паведамляў міністру ўнутраных справаў у Пецярбург, што ў губерні 26 тысяч асобаў шляхецкага паходжання. Прызнаючы іх адукаванасць, царскі вельможа заклапочана адзначаў. На жаль, шчырая прыхільнасць да ўрада і сапраўдная якасць рускага характара сустракаюцца ў шляхты вельмі рэдка. Пераважная частка чужаецца усяго нашага. Словы генерал-губернатара па-свойму пацвердзіў брат паэта Адама Мицкевіча, Францішак. Успамінаючы іхні родавы маёнтак завосся на Наваградчыне, ён пісаў: «Невяліка багацця, ні тытулаў не мелі, але з дабрачыннасцю ўласных былі слаўныя. Са згоды ў сям'і, з любові да бліжніх, з літасці да бедных, з любові да Бога, са шчырасці, спраўды, з гасціннасці, з сумленнасці і гаспадарлівасці, з выхаваных дзетак, а ў цэлым з любові да каханай Літвы, зямлі мілай, айчыны нашай». Значная частка беларускай шляхты жыла заможна і мела маёнткі, уладанні, што складаліся з жылых і гаспадарчых пабудоў ды навакольных земляў. Знаны мастак Наполеон Орда часта з любасцю маляваў гэтыя старасвецкія сядзібы. Ён называў іх астраўкамі ранейшай ліцвінскай цывілізацыі, якую намагалася знішчыць чужая ўлада, бо маёнткі заставаліся агменямі вальнадумства. Гаспадар маёнтка з сям'ёю, а часам і са слугамі, жыў у вялікім, мураваным, але часцей драўляным, адна- ці двухпавярховым доме або палацыку. Вакол гэтага будынка, звычайна аздоблена калонамі, разлягаўся парк з цяністымі прысадамі з ліпаў, клёнаў, каштанаў, таполяў, ясеняў. За дрэваў пабліскала люстэрка прыроднай ці штучнай азярыны з белымі лілеямі і жоўтымі гарлачыкамі. Там былі вызначаныя месцы для купання і рыбалкі. Нярэдка азярыну аздабляла зялёная выспа з рамантычнай альтанкаю, куды вёў каменны або драўляны масток. На выспу можна было пераправіцца і на чоўні. Некаторыя сядзібныя паркі лічыліся сапраўднымі творамі мастацтва. Напярэдадні імянінаў кагосьці са шляхецкай сям'і перад домам ці перад уездам у парк будавалі святочную вітальную браму, упрыгожаную зелянінай і кветкамі. На свята гаспадары запрашалі да сябе суседзяў з усёй ваколіцы. Ім абавязкова паказвалі партрэты продкаў, нярэдка цэлыя карцінныя галерэі. Шляхта наогул вызначалася гасціннасцю і здавён кіравалася прыказкай «Гостю у доме, Бог у доме». Для чаканага або раптоўнага гостя заўжды трымалі асобны пакой з падрыхтаваным ложкам. Да такога візіту рыхтаваліся і на кухні. Вось як рамантычна апісвае адзін з гасцей маёнтак Юльянава у Дзісінскім павеце. Палацак стары, у атачэнні чорных мяккіх лістоўніц, побач глыбокая, ажна чорная ад глыбіні возера, ганак на магутных калонах і доўгая веранда. У доме старая мэбля і старыя люстэркі ў пазалочаных рамах. На люстэрках матавыя плямы, месцы запацелыя ад подыху пакаленняў, якія ўжо адышлі. Кабінет гаспадара і два прылеглыя пакоі, застаўленыя шафамі, поўнымі кніжак. Гаспадар асвоіў рамяство пераплётніка і сам рабіў да кніг скураныя аправы. Почасту ён, уладкаваўшыся ў мяккім зручным фатэлі, чытаў суседзям уласныя вытанчаныя вершы пры былыя дні, шчаслівае каханне, разбітыя сэрцы і неспраўжаныя дагэтуль мроі аб вольным краі. Чытаць любіў не адзін гаспадар маёнтка Юльянава, а ўся шляхта. Сваімі бібліятэкамі ганарыліся многія з маянткоўцаў. Чыталі на розных мовах, але перавагу аддавалі польскамоўнай літаратуры. Правда, многія з тых кніг, альманахаў і часопісаў нельга было назваць польскімі. Яны друкаваліся ў Вільні, Полацку, Горадні, аўтары былі патрыётамі і прысвячалі свае творы мінуламу Літвы-Беларусі. У тагачасных выданнях адводзілася месца народным песням, легендам і паданням. У беларускім прыдзвінні шмат падпісчыкаў меў альманах Рубон, так некалі называлася Дзвіна. У першым з нумары альманаха былі змешчаныя вершы, што заклікалі ліцвінаў-беларусаў абудзіцца ад сну і змагацца за лепшую долю. Рубон пісаў, што багатая беларуская мова, на якой размаўляе сялянства некалькіх губерняў, чакае свайго адраджэння. Аўтары альманаха заклікалі маладых навукоўцаў вывучаць народную творчасць, называючы яе неацэнным скарбам і падмуркам наступных стагоддзяў. Першымі ластаўкамі новай беларускай літаратуры былі папулярныя ў шляхты творы Яна Барщеўска, Яна Чачота, Тамаша Зана, Уладзіслава Саракомлі. Гэтыя літаратары пісалі па-польску і па-беларуску. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч ствараў пераважна ўжо на нашай мове. Па-беларуску былі напісаныя невядомымі тады аўтарамі і паэмы Тарас на Парнасе і Энеіда на выварат. Бліжэйшае знаёмства з творчасцю пісьменнікаў таго часу, большыня якіх паходзіла са шляхецкіх сем'яў, чакае вас наперадзе. Неверагодна важным месцам у кожным маёнтку была кухня. Нашчадкі сарматаў любілі шчодрую застоліцу, Шырокі выбар страваў звычайна падаваўся і на сніданак, і на абед, і на вячэру. Ну а ў святы сталы ў заможных гаспадароў ледзь не гнуліся ад разнастайнага смакоцця. Ганаровае месца ў шляхецкім харчаванні займалі стравы з мяса свойскай жывёлы і здабытай на паляванні дзічыны. Гаспадары госці чыставаліся рознымі каўбасамі і рулетамі, запечанымі шынкамі, галёнкамі і рэбрамі, вэджанымі кумпікамі і квашанінай, пячонкай з цыбулькаю або часнаком. Ліцвіны-беларусы ўва ўсе часы шанавалі сала. Былі аматары свіных вушэй, хвастоў і лычыкаў. Сярод улюбёных страваў трэба згадаць не раз каштаваныя на пэўнай вамі мачанку і верашчаку. А ці чулі вы пра такі незвычайны прысмак, як ласіныя губы ў воцаце? Імі ласуюцца героі гістарычнай аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» выдатнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. На стол неслі вэнжаных і смажаных паўгусак і вяленых качак. Цаніліся мяса індыкоў, юшкі з маладых пеўняў або садных пеўневых грэбняў. Традыцыйнай стравай з птушкі была печаная ці смажаная гусь з грыбамі, капустай, яблыкамі, кашай. Шмат каму смакавалі прыгатаваныя з бульбы дранікі са шкваркамі ды рознымі дадаткамі, бабка, калдуны або клёцкі з душамі, гэта значыць з мясам або з грыбамі. А тым часам падплывалі фаршываныя шчупакі, смажаныя судакі, вэнжаныя вугры. Госці прыцмоквалі ад асалоды, каштуючы наварыстую юшку з некалькіх гатункаў рыбы. На полаччыні гатавалі неверагодна смачны малочны суп з ачышчанымі ад костак бакавінамі ляшчоў. Гэтую нечаканую страву, дзякуючы бабулінам рэцэптам, не раз давялося пакаштаваць у дзяцінстве мне, аўтару гэтай кнігі. Высока цанілі продкі і прыправы – перац, каляндру, часнок, пятрушку, кмен, хрен, гарчыцу, ягады ядлоўцу. З даўніх часоў на стале гасцявала рысавая каша з шафранам. А былі ж яшчэ супы і поліўкі, ліцвінскі халаднік, зацірка, іншыя стравы з мукі і крупаў, з гародніны і садавіны. Каб больш даведацца пра ўсё гэта, трэба прачытаць цэлую кнігу. Адна з такіх кніг, наша страва, укладзеная сучасным знаўцам шляхецкай і наогул беларускай кухні Алесем Белым. Там вашы матулі і бабулі знойдуць шмат якія даўнія кулінарныя рэцэпты. За беседнымі сталамі звінелі кухлі, кілішкі і келіхі з півам, хмельным мёдам, вінамі, мальвазіяй з Грэцыі, рэйнскім віном з Нямеччыны, такайскім з Вугорщыны. Шляхта любіла пачаставацца настойкамі і наліўкамі, зуброўкай, вішнёўкай, крамбамбуляй. З гарэлкі, мёду і спецый прыправаў выраблялі крупнік. Не давалі заганы розным узварам, квасам і кісялям. Пры канцы за століцы прыносілі каву. Дзяцей клікалі за стол, калі падавалі дэсерты. І вы не адмовіліся б пакаштаваць запечаныя ў мёдзе яблыкі і грушы з цынамонам, пірагі з ягадамі і сырам, або мядовыя пернікі. На купалле звычайна гатавалі саладуху – кісла-салодкі прысмак жытнёвай мукі з суніцамі, чарніцамі і незаменным мёдам. Дзякуючы шляхце, што захоўвала старыя кулінарныя рэцэпты і стварала новыя, сёння беларуская нацыянальная кухня – адна з самых багатых і разнастайных у Европе. Шляхцічы былі пераважна руплівымі гаспадарамі. Яны ўмелі выбраць дасведчаных сумленных аканомаў, якія кіравалі маёнткамі. Галоўныя прыбыткі давала земляробства. У Заходняй Европе павялічыўся попыт на збожжа, і ў адказ нашы землеўладальнікі-абшарнікі ў некалькі разоў павялічылі плошчу ворнай зямлі. На ёй селі жыта, авёс, ячмень. У некаторых мясцінах перавагу аддавалі бульбе, цукровым буракам і льну. У жывёлагадоўлі прыбытковай была гадоўля танкарунных авечак. Некаторыя маянткоўцы нядрэнна зараблялі продажам рыбы і ракаў. Багатыя маёнткі, апрача гародаў, садоў і вялікіх пасек, мелі аранжарэі цеплярні, дзе выспівалі абрыкосы, персікі, вінаград, лімоны і апельсіны. калі будзеце разглядваць нацюрморты з садавінай мастака Івана Хруцкага, ведаеце, што ўсе намаляваныя на іх плады паспелі не ў далёкіх цёплых краінах. Яны наліліся сокам у цеплярнях самога мастака і яго суседзяў, прыдзвінскіх маянткоўцаў. Буйныя абшарнікі будавалі прамысловыя прадпрыемствы: цукраварныя, вінакурныя, суконныя, смалакурныя. Уладальнікі маёнткаў і аканомы сачылі за еўрапейскай эканамічнай літаратурай. Яны пераймалі перадавыя правілы гаспадарання, выпісывалі з Англіі сельскагаспадарчыя машыны, сеялкі, малатарні, арфы, так называліся фабрычныя веялкі, заводзілі лепшыя пароды жывёлы. Для вырабу смачных сыроў патрэбныя дадаткі часам замаўлялі азна са Швейцарыі. У 1830 годзе Александр Скірмунд у маёнтку Моладава на Піншчыне заснаваў першую ў Беларусі цукраварню, дзе сыравіною служылі буракі. Гэты дапытлівы гаспадар, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэта Віленскага ўніверсітэта, атрымаў дзяржаўнае пасведчанне на сваю бліскучую вынаходку – паравы апарат для выпарвання цукровага сіропу. Цяпер замест ранейшых 4-5 гадзін такі працэс упершыню ў свеце стаў бесперапынным і займаў усяго 4 хвіліны. Гаспадарчай дзейнасці ў краі спрыялі створаныя ў Віцебску беларускае вольнае эканамічнае таварыства і земляробчы інстытут у горы Горках на Магілёўшчыні. Гэта была першая такая навучальная ўстанова ў імперыі. Яе адкрыццём улады прызналі, што на былых землях Вялікага княства Літоўскага дасягненні ў сельскай гаспадарцы былі значна вышэйшыя, чым у Расіі. Цяпер многія былыя маёнткі набываюць новае жыццё. Некаторыя шляхецкія сядзібы, дзе нарадзіліся і выхоўваліся вядомыя гістарычныя асобы, адноўленыя і ператвораныя ў музеі. Калі вы яшчэ не былі ў родных мясцінах Тадэуса Касцюскі ў Марачоўшчыне, што вы ў Вацевіцкім раёне, папрасіце бацькоў з'ездзіць туды з вамі або запішыцеся на школьную экскурсію. У сядзібе музеі, калі якой вас сустрэне бронзавы помнік паўстанцкаму правадыру, можна даведацца пра радавод і жыццёвы шлях Касцюскі, убачыць, як у тыя часы жыла шляхта. У вёсцы Завосся Баранавіцкага раёна, дзе нарадзіўся Адам Міцкевіч, цяпер узноўлены цэлы шляхецкі двор продкаў паэта. Крыты чаротам аднапавярховы дом з прыгожым ганкам, свіронак, аборай губно, студня з жоравам і лазня пры стаўку. Вакол двара моцная агароза, што прымушае ўспомніць даўнія выслов'я: «Шляхціч у загродзе, роўнай ваяводзе». У двухпавярховым свіронку унізе вагі, зорны, бочкі пад гуркі да капусту, кубельцы для сала і засекі для збожжа. На другім паверсе летні пакой Адама. Там, як і ў даўнія часы, побыць з лоскам ляжыць мядзвежая скура і стаіць дарожны куфэрак. Экспазіцыя сядзібы музея прыводзіць на ўспамін неўміручую паэму Міцкевіча «Пан Тадэус», якую, вы, напэўна, не забыліся, называюць энцыклапедыі шляхецкага жыцця. Кожнаму беларусу абавязкова трэба наведаць і музей сядзібу класіка нашай літаратуры Францыска Багушэвіча у вёсцы Кусляны Смаргонскага раёна. А на Валожыншчыне, зусім недалёка ад Люцынкі, былога маёнтка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, знаўца беларускай кулінарыі Алесь Белы рупліва ўзнавіў даўнюю шляхецкую сядзібу на беразе возера. У гэтым маёнтку, што завецца Марцінова гусь, вам прапануюць пакаштаваць адметныя беларускія стравы, даведацца іх рэцэпты, навучыцца народным танцам і забавам.